بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الضابط الثامن miongoni mwa vigezo vya kufanya takfir, kumkufurisha muislam, yatakikana mtu kufahamu anna al-asla fi al-hukmi ala an-nasi huwa al-dhahir, asili katika kuwahukumu watu siku zote wanahukumiwa kwa dhahiri. Kisema dhahiri, maana yake ni yale ambayo yanayoonekana. Wallahu yatawalla sarair, ama mambo ya siri msimamizi wake ni baraka wa taala. فليس لأمته من بعده صلى الله عليه وآله وسلم إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله، لأننا لا نعلم الغيب، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بقبول الظاهر. Haiwi katika umma huu au kwa umma huu, ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya mtume wake, isipokuwa ni kuhukumu kwa namna ya dhahir na kulikubali jambo kwa namna ya dhahir. Kwa sababu sisi hatujui ghaibu, na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuamrisha kukubali dhahir, yale unayotamkiwa, yale unayoyaona na yale unayosikia. Kama yadullu alayhi hadithu Usama ibn Zaid radiyallahu anhu, kama inavyojulisha hali ya kuhukumu kwa dhahir, hadithi ya Usama ibn Zaid radiyallahu anhu qala بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فصبحنا الحراقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أنا سمع أنا أسامة بن زيد كوانبا متوم عليه الصلاة والسلام ألتتمسيسي تكيندا كتك كيكوسي تجيشي كويندا كتك مبيغانو كتك جهادي، tukapambana na watu katika watu wa Juhaina. Mimi nikamdiriki mtu mmoja katika wanajeshi au katika askari wanaopigana au katika wapiganaji wa upande wa makafiri wa shirikina, manake kamdiriki kupambana naye. Yule bwana akasema la ilaha illa Allah, manake akatoa shahada kwamba yeye amekuwa Muislamu. Lakini Usama ibn Zaidi hakukubali yale matamshi ya yule bwana, ile shahada yake hakuikubali, kwa sababu ameitoa katika kipindi ambacho yuko katika hatua za kuuliwa, hana namna ya kujitetea, hana namna ya kujisaidia. Na Usama kashamdhibiti vizuri, kwa hiyo anayakini kwamba nauliwa. Akatamka kalima ya tauhidi, kalimatul Islam, akasema la ilaha illa Allah, yani ashhadu an la ilaha illa Allah. Usama anasema fata'antuhu, mimi sikuisikiliza shahada yake ile aliyotoa, sikuijali ile shahada yake aliyotoa, mimi nikamua, nikamchoma mkuki wangu. Akafa yule bwana. Lakini baada ya kumuua, ikaingia fikra mimi, likaingia jambo, wakaa fi nafsi, likanitokea jambo min dhalika, kunako tukio lile, huyu bwana ametoa shahada, mimi nimemuua, hapa ndipo sawa sawa au nimekosea? Anasema Usama, nikamuelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume wa salam akamwambia Usama, aqala la ilaha illa Allah wa qataltahu? Amesema la ilaha illa Allah na umemuua? Yani mtu ametamka shahada alafu wewe unamuua? Kala kultu ya Rasulallah, nikasema yeye mtumi wa Allah, innama kalaha khaufa min astilahi, huyu bwana ameisema hiyo shahada yake kwa kuogopa kufa tu, kaisha ona mimi nimemkamata, nimemdhibiti, kwa hiyo akatamka kwa ajili ya kutafuta tu asalimike na kifo. Kala mtumi akamwambia Usama, afala shakakta an kalbihi hatta ta'lam aqalaha am la, basi kwa nini wewe usingilipasua kwanza moyo wake ukaangalia vizuri ndani ya moyo, ameisema hiyo shahada kwa ukweli au hakuisema kwa ukweli kabla ya kumuua? Fama zala yukarriruha alayya, asema Usama, mtume hakuacha kuyakariri hayo maneno kwangu. Akala la ilaha illa Allah wa qataltahu, anakariri hayo maneno, yani mtu ametoa shahada afu wewe unamuua. Hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idhin, mpaka nikatamani mimi nisingelikuwa muislamu kipindi kile. Huyu ni Usama ibn Zaidi, amehukumu kwa dhahiri ama amehukumu kwa siri? Ah, kwa siri. Kuna mmoja anasema amehukumu kwa dhahiri, unasemaje? Ah, Usama ibn Zaidi wako vitani, ina maana jeshi la Waislamu wametoka nyumbani wanakuja kupigana, sawa sawa, na makafiri wametoka makwao wanakuja kupigana. Hawa wanaupigania ukafiri na hawa wanaupigania Uislamu. Mpaona vizuri? Halafu wamekutana majeshi mawili wakapigana, kwa mapigano yamepatikana baina ya majeshi mawili, Waislamu wakawacharaza vizuri wale makafiri washirikina. Usama akambahatika mmoja katika wale, akamdhibiti sawa sawa. Lakini yule bwana alipoona kadhibitiwa, akatoa shahada. Shahada si unaisikia? Ashhadu an la ilaha illa Allah. Mwongo wewe, unataka nikuache tu hapo. Kammaliza. Kwa hiyo kamhukumu kwa dhahiri. Unasemaje? Sikatamka shahada au? Shahada ya uongo au sio shahada ya uongo? Hapa ndipo walipokosea watu wa takfiri sasa. Si mnaelewa vizuri? Pale walipohukumu watu makafiri na wakahukumu watu wanafiki, wanafaa kuuliwa kwanza wao kabla ya Mayahudi na Manaswara. Ni hapo kwenye kuhukumu kwa dhahiri. Hasa Usama ni sahaba wa Mtume, na alikuwa anaitwa Hubb ibn Hubb Rasulillah, kipenzi, mtoto wa kipenzi cha Mtume. Alikuwa anapendwa sana na Mtume Usama ibn Zaid. Lakini alipofanya kosa, yale mapenzi hayakuwa na nafasi tena kwenye makosa, alilaumiwa vile vile. Tumefahamiana vizuri. Yeye amehukumu kwa siri. Hii itakuwa shahada ya uongo tu. Maana kaishaona silaha limeshamdhibiti, ndio maana akatoa shahada. Huyu mimi natakiwa nimmalize. Umeona sasa alipohukumu. Mbona hili? Huyu ni Muislamu. Habari ya siri wewe hujapewa kazi hiyo. Mwachie Allah. Kama ukimwambia mwanaharakati wa leo anakuambia je, nikimwachia kanigeukia? Umeona? Nikimwachia afa kama anakwenda alafu akanidhurika mimi. Pia hujapewa kazi ya kujadili mustakbali wa mbele. Wewe huna elimu ya ghaibu. Umejuaje kama atarudi? Kwani huwezi kumwachia akashirikiana na wewe kwenda kupiga makafiri wengine? Mnaelewa vizuri. Kwa hiyo haturuhusiwi sisi kuhukumu kwa dhahir, na hapo tumejifundisha kutoka kwa Usama ibn Zaid, haturuhusiwi kuhukumu kwa siri kama alivyohukumu Usama ibn Zaid. Na hivyo mtu haruhusiwi kwamba ukamkufurisha kwa mujarradi tu kwa kufikiria kwako kwamba hapana bwana, huyu atakuwa hii ya uongo tu, ni mnafiki huyu, alafu ukamkufurisha na ukamuingiza katika hukumu moja kwa moja. Al-aslu fil hukmi ala an-nasi huwa dhahir. Asili katika kuwahukumu watu ni kwa dhahir. Wa min dhalika anna Allah subhanahu wa ta'ala qad akhbara nabiyahu, hadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Mtume alayhi salatu wa salam, Allah tabaraka wa ta'ala amemweleza mtume wake, anil munafiqina, kuna kuwa nafiki, alladhina kanu baina dhahrani ashabihim muqimina mu'taqidina lilkufri. Mtume Allah alimueleza mtume wanafiki, akawajua, na hawa wanafiki walikuwa wamekaa pamoja na masahaba, wanaishi nao pamoja, lakini ni watu wamedhihirisha Uislamu, wameuficha ukafiri katika vifua vyao. Waarafahu iyahum bi'ayanihim, na Allah akamfahamisha mtume mmoja mmoja kwamba huyu ni mnafiki, huyu mnafiki na huyu mnafiki, na mtume akawajua. Thumma lam yubih lahu qatlahum wa sabihim, kisha Allah hakumhalalishia mtume kuwaua wala hakumhalalishia mtume kuwafanya mateka. Idha kanu yadhharuna alislam, pale tu yamezuiliwa haya kwa wao kuudhihirisha Uislam, bi alsinatihim, kwa ndimi zao. Midamu ni wanafiki lakini wanasema ashhadu an la ilaha illa Allah, bas mtume hakuruhusiwa kuwaua wala hakuruhusiwa kuwateka. Fakadhalika alhukmu fi kulli ahadin min khalqi Allah, pia vile vile hukumu katika kila mmoja kunako viumbe wa Allah. Aliukhadhu bima dhahara la bima batana, atahukumiwa kwa yale aliyodhihirisha na sio kwa yale aliyoyaficha ndani ya moyo wake. Waqad ruya mithlu dhalika an a'imma, limepokelewa hili kutoka kwa maimamu pia mfano wake. Na watu wa takfiri wanahukumu kwa siri, wawe hawahukumu kwa dhahir. Sawa sawa, wanayo hukumu kwa siri. Ikiwa mtume alayhi salatu wassalam yeye ndio wa mwanzo kuishi na wanafiki, na walillahi alhamdu mtume alitajiwa majina ya wanafiki wote na akawa anawajua, lakini hivi kuna kisa chochote kwamba mtume alipata kuwachinja wanafiki? Na hawa matakfiri wa leo wanawafanyaje wanafiki? Si wanawaua? Na wanasema munafiki ni kafiri, na kama ni kafiri anatakiwa afanye nini? Auliwe. Na wengine wakawachinja kutoka nyuma kuja mbele, kwamba watakiwa wapate kichinjo kibaya kuliko vichinjo vya watu wengine. Hii ni hukumu mbaya zaidi, na inaoingiza katika makosa makubwa zaidi kwa wao kuhukumu kwa batini. Hivyo hauruhusiwi kumhukumu mtu kwa nini? Kwa batini. Sawa sawa. Naam. ومحل هذا ما لم يكن الامر الكفري محتملا للكفر وغيره. نمحل جambo hili ni jambo ambalo sio la ukafiri lakini linazingatiwa kwenda katika ukafiri na mfano wake. Inaweza kuwa la ukafiri au sio la ukafiri. Kutasi kigezo cha 9, al-amru al-kufri idha kana yahtamal al-kufr wa ghayrihi lam yahkum bi annahu kufrun hatta yatabayyan. Jambo la kikafiri itakapokuwa linafanywa ihtimali kama laweza kuwa ni ukafiri, basi likishakuwa katika hali hiyo haifai kutolewa kwake hukumu ya ukafiri mpaka libainike jambo lile. Alifai kutolewa hukumu ya ukafiri mpaka libainike jambo lile. Wa idha kana la yatatarraqu ilayhi ghayru al-kufr, na ikiwa halingii isipokuwa kwenye ukafiri, hukima bi kufrin sahibahu ba'da thubuti shuruti wa intifa'i al-mawani', basi yule mtu wake atahukumiwa kwa ukafiri baada ya kuthibiti zile masharti na kuondoka vijiziwizi vya kumkufurisha mtu. Ikiwa jambo lile kila hali likiangaliwa halibebi isipokuwa ni ukafiri, basi yule mtu atathibitishiwa jambo lile na kuangaliwa masharti yake yamethibiti, yamesimama, lakini pia zile mawani, vile vizuizi ambavyo tumesomwa nyuma huku havipatikani kwa mtu yule. Nani anakumbuka vile mawani? Mawani zilikuwa ngapi? Naam. Ya kwanza aljahlu, ya pili naam atawili, ya tatu al-khata, ya nne al-ikrah, ya sita, ya tano nasema ya tano nategemea au sio? Wa al-Ubaydillah ibn Abi Rafi' qala sami'tu Ali radiyallahu anhu yaqul, asema Ubaydillah ibn Abi Rafi' سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير ومقداد بن أسود نتوم عليه الصلاة والسلام على نتوم ميمي علي نبي فيل فيل نكيوان الزبير نبي نمقداد بن أسود قال نتوم يكتو أنبيا انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. ondokeni muende katika hili busani katika eneo la Khakhin, na mkifika katika eneo hilo basi mtamkuta mwanamke akiwa kwenye kipando, na huyo mwanamke ana kitabu, ana barua amepewa nayo, ichukueni barua hiyo kwa mwanamke huyo. Mtume anawaeleza masahaba zake watatu shababu hawa wamfuatilie huyu mwanamke baada ya mtume kupewa wahyi juu ya habari ya huyu mwanamke. Wakaondoka vijana, asema Ali ibn Abi Talib, fantalaqana taada bina khailuna hatta intahaina ila ar-rawda. Tukaondoka kwa spidi kali sana, tukaondoka sisi. Taada bina khailuna, wanyama tukawapeleka kwa spidi kali sana kuwahi kumkamata mwanamke yule. Tukakimbia mpaka tukafika katika hilo eneo la rauda ya Khakhin, alafu fa idha nahnu bidha'ina, tukakuta kweli kuna mwanamke yuko kwenye kipando kama alivyozungumza mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakulna, tukasema sisi, tumpa ujumbe yule mwanamke, akhriji alkitaba. Hatuna mazungumzo marefu na wewe, hatuhitaji jina lako, unatoka wapi, unakwenda wapi, ha? Sisi shida yetu tupe kitabu ulichokuwa nacho, tupe barua uliyokuwa nayo. Faqalat, yule mwanamke akasema, ma ma'i alkitaba, ma ma'i min kitabi, mimi sina kitabu, mimi sina barua yoyote. Faqulna la tukhrijinna الكتابه او لنقيل او لنقيلن ثياب الثياب لتخاب اما utoe kitabu ulichopewa hiyo risala uliyokuwa nayo, au lanqiyan thiyab, au tutakuvua nguo zako zote. Sisi tunaamini mtume hajasema uongo, wewe uko na barua unayo, tunahitajia barua hiyo. Ima utoe mwenyewe utupe hiyo barua, ima huwezi sasa, sisi tutafanya kazi yetu, tutakuvua nguo zote mpaka tuipate hiyo barua unayo tu. Angalia hii yakini waliokuwa nayo masahaba. Kama ingekuwa sisi tungesemaje? Tumpeleke kwenye mitambo tukamwangalie sawa sawa, au sio? Kwa sababu inawezekana pia mtume labda akakosea, au amesahau. Lakini masahaba hawakuwa na akili mbaya, walikuwa ni watu wakiambiwa na mtume jambo basi wanaliamini kwa 100%. Sasa walimwambia yule mwanamke, imma atoe kitabu ama wamvue nguo, itafute hiyo barua wao wenyewe, watajua atakuta wapi. Hii itakuwa hatari. Afu akiangalia watu wenyewe ni mashababu watatu, wako sawa sawa, hawazungumzi na tabasamu. Hii sio habari ya kutabasamu hapa. Ukicheka cheka utajua mwenyewe. Tutaka barua. Mwanamke alipoona sauti zinazotoka ni za kiume na watu hawana sura ya kumtamani, wana habari ya kazi waliotumwa, mwenyewe akaitoa barua akawakabidhi. Huu mkwala hujashikwa. Je, ukishikwa? Kwa masahaba sauti zao pia zilikuwa zinatisha. Hakuna haja mambo kutumia marungu kama polisi. Waislamu hawana mfumo wa kupigana ovyo ovyo. Waislamu wana mifumo yao. Kwamba mtu akizungumza haki, wewe hata kama ushika silaha itaanguka. Una utaogopa kuitumia. Sasa mwanamke mpaka anapewa, anafunga safari, anaamini kabisa kwamba sasa hii barua lazima nitaifikisha. Lakini wale vijana walifanikiwa kupewa barua. Asema fa akharajathu min iqasiha, akaitoa ile barua chini ya nywele imezisuka. Hebu angalia ilipofichwa. Hasa mnaambia angekuwa anatafuta, angetafuta vipi? Manake wangetafuta kwenye kona zote. Sasa anajua mwenyewe zilifika wapi hizo kona. Sasa kauli aliyoambia rais wa kawaida hii, ima niitoe ima nitavuliwa nguo zangu hapa, itafutwa barua mpaka ipatikane, sasa itakuwa hatari. Maanake watatafuta kila mahala, kama vile mtu ameibiwa baiskeli msikitini anatafuta mfukoni, au sio? Yeye pia anajua mfukoni haiwezi kukaa. Asema fataina bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tukampelekea mtume ile barua, mtume akaifungua. Fa idha fihi mara, anakuta ndani ya barua ile imeandikwa min Hatib ibn Abi Baltah ila unasin min al-mushrikina min ahli Makkah yukhbiruhum bi ba'd amri rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Barua imeandikwa na Hatib ibn Abi Baltah, na huyu ni sahaba Muislam tena, na katika wale washiriki katika vita vya Badri. Leo anaandika barua kuwapelekea washirikina ambao wana magomvi na mtume sallallahu alayhi wasallam, wana mapigano baina yao na mtume, anawapelekea kueleza habari za mtume, siri. Anatoa siri ya jeshi huyo, anapeleka kwa washirikina, watu wa Makka, anawaelezea baadhi ya habari za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na yale aliyokusudia mtume kuyafanya katika kuwapiga makafiri. Faqala rasulullah, mtume akasema, ya Hatib, ma hadha Hatib, nini tena unafanya hichi? Yani wewe pia kwenye kuweza kupatikana unatoa habari zetu kupeleka kwa makafiri? Qala ya rasulullah, la ta'jal alayya, kamwambia mtume, naomba usifanye haraka kunihukumu, usifanye haraka ya kunitolea hukumu. Inni kuntu mra'an mulassiqan fi quraish wa lam akun fi anfusiha, mimi ni mtu ambaye nilikuwa mafungamano ya karibu na Makuraish, ni mtu wa karibu na wao. Wa kana man ma'aka min almuhajir, mimi sikuwa katika hao watu wa Makka Makuraishi. Wa kana man ma'aka min almuhajirina lahum qarabatun bimakkatan yahmuna biha ahlihim wa amwalihim, na katika watu uliokuwa nao wewe masahaba zako wako watu wa Makka ambao hao watu wa Makka wana jamaa zao kule Makka bado wapo, na wale jamaa zao wa Makka walikuwa wanawahami na wanahami familia zao na mali zao, wanawasaidia. Sasa fa ahbabtu idh fatani dhalika minan nasab fihim an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati, basi mimi kwa sababu pamoja ya kuwa hakuna nasaba baina ya mimi na wao, lakini nikapendezwa basi nifanye mimi kwa wale Makuraishi na mimi niwafanyie ihsani, na mimi niwe na mkono wa kuwahami, kwa wao kuwahami watu wangu wa karibu. Sijui mnamuelewa huyu jamaa vizuri. Ni ihsani tu, sababu watu wa Maka waliwafanyia ihsani hao masahaba wa Mtume, walikuwa wanawahami na yeye anaona basi hana nasabu nao, lakini kwa ile ihsani wao waliifanya kwa hawa watu huku, na yeye awafanyie wale watu. Wama fa'altu kufran, na wala mimi sikufanya hivi kwamba naupinga Uislamu au na kukufuru wewe, wala irtidadan, wala kwamba naritadi kutoka katika Uislamu, wala ridan bilkufri ba'da alislam, wala sikufanya hivi kwamba naridhia ukafiri baada ya Uislamu. Hapana, ule uhusiano tu, kama vile mathalan wewe Muislamu si una ndugu zako wa kikafiri, sasa ukaisikia katika mipango ya Uislamu ambayo imepangwa ni jambo la kwenda kupiga mahala fulani kuna makafiri, lakini katika wale makafiri wako watu wako wa karibu, ukawadokeza habari, jamani hebu hameni hapo, ondokeni nendeni mahala fulani, je, utakuwa unaupenda ule ukafiri kwa kufanya hivyo, ama unauridhia ule ukafiri kwa kufanya hivyo? Haya ndio maneno Hatibi anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi sikufanya hivi kwa sababu ya kukubali ukafiri, ama mimi nimeritadi kutoka katika Uislamu, ama nimeridhia ukafiri baada ya Uislamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baada ya maneno ya Hatibi Mtume akasema, laqad sadaqakum, huyu bwana amekwambieni ukweli, haya aliyosema ni maneno ya ukweli, hakusema urongo. Qala Umaru, Umar ibn al-Khattab akasema, ya Rasulullah, da'ni adrib 'unqahu hadha al-munafiq. Ah, munafiq huyo, Mtume niache nimkate kichwa huyo, sasa hivi hapa nimmalize. Amemhukumu mnafiki, au sio? Jawabu ya Mtume, kala Mtume akasema, innahu qad shahida badran, huyu alishuhudia vita vya Badri, wama yudrika la'ala Allah an yakuna qad ittala ala ahli badrin faqala, kitu gani kimekufanya uelewe huenda Allah tabaraka wa taala amewapa watu wa Badri akawaambia neno, i'malu ma shi'tum, yani mtakavyo, na huyu bwana alishiriki vita vya Badri, faqad ghafartu lakum, mimi nishakusameheni. Huenda sasa Allah akawapa fursa hii watu wa Badri, malaki mtu ameshiriki vita vya Badri kupigana na makafiri, leo hawezi matukio kama hili, lakini katuambia ukweli, huyu bwana hakufanya hivi kwa kupenda ukafiri wala kuwapenda makafiri wala kusaidia ukafiri, ule ukaribu na aliyokuwa nao yeye na wale watu waliosaidiwa na watu wa Maka. Hadithi ya kharajahu al-Bukhari. Sijui kisa mmekielewa vizuri. Kinaonesha kwamba Sheikh anasema fihi anna man jaa yaqulu au biqawlin au fi'lin yuhtamalu kufrun wa ghayrihi, mtu atakayekuja akafanya akasema au katenda jambo linakwenda ihtimali tegemewa kwamba la ukafiri au sio ukafiri, la ikamu alayhi bil kufri, mtu huyo hahukumiwi kwake kwa ukafiri, hata yastafsala minhu, mpaka afanywe istifsali, kuulizwa. Wa yastadharu an halihi, na hali yake itafahamika baada ya kuulizwa. Umar yeye alikuwa shamtolea hukumu afanye nini yule jamaa, amkate kichwa kwa sababu ni mnafiki. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumkubalia. Sheikh anasema wa mahallu shahid, mahala palipo na ushahidi katika hadithi hii, anna ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sala Hatiba, alimuuliza Hatib ibn Abi Balta amma sadara minhu, yale yaliyotokea kwake, kwa nini kafanya vile? Mtume alimuuliza. Faqala alayhi salatu wassalam, baada ya majibu Mtume akasema, Mtume alisema kumuuliza yule Hatib, ya Hatib ma hadha, ewe Hatib, haya uliyofanya vipi? Kwa nini wafanya mambo kama haya? Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama aliuliza na wala hakutoa hukumu moja kwa moja kwa kitendo kilichokuwa kimefanywa na huyu sahaba. Sisi tumefahamiana vizuri. Naona tukimbie au alakhi anauliza kama mtu akisema kwamba hii ilikuwa ni hasa kwa ajili ya nini? Ya Hatib peke yake. Ya ahlul Badri. Ndio maana wajuhu istilali katika masala sio shakhsi mwenyewe, ni istifsali, kwamba lazima mtu aulizwe kwa nini umefanya hivi, na sio mnafiki mkate kichwa. A simeleka vizuri kwa hiyo sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa inatafutwa katika hadithi hii ni kumuuliza mtu kabla ya kumhukumu, kwa lazima mtu aulizwe, maana mpaka itabayuni ile hali ibainike. Ikibainika ndio inakuja sa mlango wa hukumu unakuja baada ya kubainika. Kama haijabainika hakuna hukumu. So njia hizi hazipo, ni ile tu umeonekana umevaa jezi ya CCM wewe kafiri. Labda umeazimwa na rafiki yako, utajua mwenyewe wewe kafiri kwa sababu siasa ni ukafiri. Kuna wewe ni kafiri. Umeshaona? Naona tuingie ya 10 au? Adhabitu al-ashir, kigezo cha أمر التكفير للمعين من المسلمين لا بد فيه من قيام الحجة. جنب لكم كفرشة مسلم معلوم أنتم موجة قم بوين كفيري حبنا هي قم بيولي متوس ما مشيوا حجة وثبوت الشروط نافبتي لما شرتي ما شرتي يمثبتي كواكي قمتهو أبو حسن أبو إحساني Abu Ihsani Mnape, Hudhud Sembe wanahitajika juu. Ghorofa ya pili. Wanahitajika juu ghorofa ya pili. Abu Ihsani, Hudhud Sembe, watu watatu ha. Wanahitajika juu ghorofa ya pili. Kwa hiyo unapotaka kumkufurisha mtu mmoja, hapana budi umsimamishie hujja kwanza. Na yathibiti yale masharti na viondoke vile viziwizi kwake. Walhakimu almuslimu aqaddu shari'u hadha fi haqqihi, ama kiongozi muislamu yeye masharti yake ni magumu zaidi kuliko huyu, kuliko muislamu wa kawaida. Yani kumkufurisha kiongozi ni jambo gumu zaidi kuliko kumkufurisha mtu wa kawaida mmoja mmoja. Na leo iliyokuwa jambo rahisi zaidi ni kumkufurisha nani? Kiongozi. Lakini kumkufurisha kiongozi masharti yake ni magumu zaidi kuliko kumkufurisha mtu wa kawaida. An Junada ibn Abi Umayyah qala dakhalna ala Ubadah ibn Samit wa huwa maridun radiyallahu anhu. Qulna aslahaka Allah, حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. أسمى جناد بن أبي أمية تلينجيا كعبادة بن الصامت رضي الله عنه. نعبادة بن الصامت يلي كوم جونجوا يكون مراضي.